krwawienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 października, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Ciała czterech kolejnych zakładników wrócą do Izraela. Hamas przekazał je Czerwonemu Krzyżowi. W Dniu Nauczyciela w Warszawie protestowali pedagodzy, domagali się wyższych wynagrodzeń. Donald Tusk zapowiada, że dopóki będzie premierem, nie ma mowy o relokacji migrantów do Polski. Czerwony Krzyż otrzymał trumny z ciałami czterech izraelskich zakładników przekazane przez Hamas. Poinformowała o tym Armia Izraela we wpisie w mediach społecznościowych. Trumny są transportowane do przedstawicieli izraelskiego wojska w strefie Gazy. Pozostaje tam jeszcze 20 ciał. Zwrócenie wszystkich jest jednym z najważniejszych punktów porozumienia o zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem. Jutro przed południem kolejarze będą protestowali przed resortem infrastruktury. Szef Solidarności Piotr Duda mówi, że pikieta ma dotyczyć sytuacji w PKP PLK, w której według informacji związkowców może dojść do restrukturyzacji. Jutro jest protest właśnie kolejarzy przed Ministerstwem Infrastruktury i my też jutro ewentualnie spytamy się o to pana ministra Klimczaka, bo będzie na Radzie Dialogu Społecznego, jest członkiem Rady Dialogu Społecznego, jeżeli oczywiście czas pozwoli, bo temat jest na Radzie bardzo ważny, dotyczący transformacji energetycznej i bezpieczeństwa socjalnego Polaków. Kolejarze obawiają się utraty pracy w związku z możliwą restrukturyzacją. A dziś w Warszawie przed kancelarią premiera protestowali nauczyciele z Oświatowej Solidarności. Żądali podwyżek. Przede wszystkim powiązania przeciętnego wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym w sektorze przedsiębiorstw. Tego chcemy najbardziej, tak? Bo to mogłoby też przyciągnąć młodych ludzi. My mamy teraz kryzys, nie mamy tych młodych ludzi w systemie oświatowym. Nie mamy zastępowalności pokoleń. Mówił szef Oświatowej Solidarności Waldemar Jakubowski. Protestujący złożyli petycję do szefa rządu w tej sprawie. Powiązanie podwyżek dla nauczycieli ze wskaźnikiem wzrostu płac w gospodarce zapowiada resort edukacji. Powinno to nastąpić do końca tej kadencji rządu, mówiła w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce wiceministra Katarzyna Lubnauer. Będziemy chcieli, żeby stworzyć nowe prawo dotyczące karty nauczyciela, które będzie uwzględniać postulaty środowiska, które są zawarte w projekcie obywatelskim, który jest obecnie w Sejmie. Czy to akurat będzie powiązane z tym czy innym współczynnikiem, ale chodzi o to, żeby rzeczywiście nauczyciele mieli te płace jakby rosnące w sposób automatyczny i to jest nasz plan. Katarzyna Lubnauer dodała, że średnia płaca nauczyciela dyplomowanego wynosi w tej chwili 10 tysięcy złotych brutto, włączając w to różne dodatki. Jutro gościem Bez Uników Tomasz Trela z Nowej Lewicy. Premier Donald Tusk zapowiada, że dopóki on będzie stał na czele rządu, nie ma mowy o relokacji migrantów do Polski. W Raciborzu podkreślał, że europejscy partnerzy zaakceptowali jego argumenty związane m.in. z liczbą przyjętych przez Polskę uchodźców z Ukrainy. Komisja Europejska zajmie się dokumentem dotyczącym migracji pod koniec października. Premier Donald Tusk powiedział, że był zaangażowany w proces negocjacyjny przez półtora roku. Tłumaczył, że argumenty, które przedstawiał, spotkały się ze zrozumieniem europejskich przywódców. Dlatego nie będziemy uczestniczyli w mechanizmie relokacji. Póki ja będę w Polsce odpowiadał za rządzenie, to niezależnie od tego, jak będą wyglądały dalsze etapy paktu migracyjnego, Polska ma sposoby i nie będzie przyjmowała w mechanizmie relokacji żadnych migrantów. Premier powiedział, że ze względu na bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne mamy prawo odmawiać realizacji różnych projektów. Do tego nawiązał też na konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka. Mówimy od samego początku. Żadne przepisy, które naruszają nasze bezpieczeństwo, na które my się nie zgadzamy, nie będą w Polsce wdrażane. Przedstawiciele rządu podkreślają, że argumentów za tym, by mechanizm relokacji nas nie objął, mamy wiele. Po pierwsze zaostrzyliśmy prawo azylowe, po drugie wprowadziliśmy czasowe kontrole na granicy z Niemcami i Litwą. Zainwestowaliśmy też w budowę bariery na granicy z Białorusią. Sylwia Białek, Polskie Radio. Przepraszam, taka sytuacja nie powtórzy się więcej, pisze w wydanym oświadczeniu Łukasz Mejza. Poseł PiSu został zatrzymany na ekspresówce koło Polkowic za jazdę z prędkością 200 km na godzinę w miejscu, gdzie było ograniczenie do 120. Odmówił przejęcia mandatu. W oświadczeniu poseł tłumaczy, że spieszył się na lotnisko. Zadeklarował, że jeśli będzie taka możliwość, to ureguluje mandat, a jak nie, to jak pisze, zrzeknie się immunitetu i poniesie pełną odpowiedzialność. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział już, że w sprawie Mejzy nie będzie żadnej taryfy ulgowej i chce złożyć wniosek o uchylenie mu immunitetu. w tego typu wykroczeniach, które są na granicy przestępstwa tak naprawdę, bo to prawie dwukrotne przekroczenie prędkości, państwo będzie działać bardzo, bardzo twardo. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek zapowiedział z kolei, że sprawa Mejzy będzie analizowana przez partyjną komisję etyki. Najbliższej nocy w niektórych miejscach termometry mogą pokazać się zaledwie stopień ciepła. Kierowcy już myślą o wymianie opon na zimowe. Przed zakładami wulkanizacji w Lublinie można spotkać jednak niewielkie kolejki kierowców. Specjalnie pan wybrał taką wcześniejszą porę, żeby w kolejkach nie stać? Tak. Co roku tutaj pan zmienia? Co roku zmieniam. No widzę, że kilka osób stoi w kolejce, ale nie, jakiejś tragedii nie ma? Nie, jeszcze nie, ale za dwa dni już będzie. W przyszłym tygodniu ma być już przymrozek i może zacząć padać śnieg, także... Generalnie tu nie umawiają na godzinę, kto przyjedzie, ten jest. Łukasz Droszcz, jestem właścicielem serwisu samochodowego. Ruch się już zaczął, aczkolwiek jeszcze wszyscy troszkę tak czekają na te temperatury bliżej i zera. Jakie temperatury średnie w ciągu dnia powinny być, jeżeli już koniecznie musimy wymienić te opony? Zazwyczaj producenci opon zalecają temperaturę dla opon zimowych poniżej 7 stopni, na plusie. To wtedy już należy myśleć o oponach zimowych. Opony zimowe są bezpieczniejsze i zapewniają odpowiednią przyczepność. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od futbolu i świetnego występu reprezentacji Polski do lat 21 w kwalifikacjach do Euro. Podopieczni trenera Jerzego Brzęczka pokonali Szwecję aż 6-0 po hat-tricku Tomasza Pięki i golach Kacpra Urbańskiego, Antoniego Kozubala i Marcela Krajewskiego. Polacy przewodzą w tabeli, ale remisują punktowo z Włochami. Starszy kolega po fachu naszych młodzieżowców, Robert Lewandowski, ma kilka tygodni z głowy, ale i pewnie kilka siwych włosów na niej, a to za sprawą kontuzji, jakiej nabawił się podczas niedzielnego meczu z Litwą. Kapitan reprezentacji Polski naciągnął mięsień dwugłowy uda. Dużo się dzieje w kwalifikacjach do piłkarskiego mundialu 2026 roku. Już 24 zespoły zdołały się zakwalifikować bezpośrednio. Od dziś o wizy do Kanady, USA i Meksyku mogą starać się Katarczycy oraz Anglicy. Anglia pokonała Łotwę 5-0, a z innych ciekawszych rezultatów Hiszpania, Bułgaria 4-0, Portugalia zremisowała z Węgrami 2-2, a Włosi nie dali szans Izraelczykom 3-0. Siatkarki w końcu wracają do akcji. Ruszyła Ekstraliga. W pierwszej kolejce BKS Bielsko-Biała przegrał z Developresem Rzeszów 1-3. Mówi Julita Piasecka z drużyny Rysic. Bardzo intensywne były te przygotowania do sezonu i też wiele meczy sparingowych rozegrałyśmy, więc gdzieś tam siebie czułyśmy na boisku, zwłaszcza w tych takich sytuacjach meczowych. Na pewno jest jeszcze dużo do poprawy i będziemy na pewno bardzo ciężko pracować, żeby właśnie było jeszcze lepiej. I na koniec tego serwisu sportowego o wielkim sukcesie polskich szachów. Po 20 latach Polki stanęły na najwyższym stopniu podium drużynowych mistrzostw Europy w Batumi. Po złoto sięgnęły Oliwia Kiełbasa, Alina Kaszlińska, Aleksandra Malcewska, Monika Soćko i Klaudia Kulon. A w ostatnim meczu pokonały Azerbejdżan 2,5 do 1,5 punktu. To niesamowity sukces, przekonuje Klaudia Kulon. Mistrzostwa Europy odbywają się co 2 lata na przemian z olimpiadą szachową. Już dobrych kilka lat medalu jako Polska nie zdobyłyśmy, więc po latach przerwy medal i to jeszcze złoty to no naprawdę niesamowita rzecz. To prawda, niesamowita rzecz. Sport w Trójce wróci chwilę po 7. Spokojnej nocy. Noc pochmurna z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, głównie na południu. W wielu miejscach będą mgły, ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura minimalna od 0-3 stopni na wschodzie, do 8 na zachodzie i 9 na wybrzeżu. Na wschodzie przygruntowe przymrozki do około minus 2. Autopromocja. Trzecia godzina. Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia. Czy uczniowie wszystkich członków jury biorą udział w konkursie? Michał, jesteś złośliwy. Oczywiście. Jacek, a Polacy? Polacy są naprawdę fajni. My się też lubimy jako kibice piłkarscy umartwiać tym, co prezentuje nasza reprezentacja od wielu lat. Chodzę na galę wręczania Nike od wielu lat. O, już tak rzeczywiście. Że bardzo... 60 lat już chodzisz tam. Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, Zapraszam. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ludzie w ubraniach. Dobry wieczór Państwu. Jeśli Państwo słuchają nas teraz o 23 we wtorek, albo dzień dobry, cześć, witajcie, jeśli słuchacie nas w podcaście, no właśnie nas, czyli mnie, Karoliny Sulej, oraz słuchacie mnie dzięki całemu zespołowi wspaniałych osób, dzięki realizatorce Renacie Szewczak, dzięki wydawczyni Michalinie Bieńko. I jesteśmy tutaj w trójce, w ludziach, w ubraniach, znów ze wspaniałym gościem, a konkretnie gościnią. Dzisiaj rozmawiać będziemy o tym, jak nasze zewnętrze, jak nasz wygląd, jak nasza płeć może wchodzić w dialog z polityką oraz sztuką, albo sztuką zaangażowaną politycznie. I z tego względu chciałabym porozmawiać z artystką, która od lat specjalizuje się w tego typu interwencjach, Jana Szostak jest ze mną. Cześć, Jana. Dobry dzień, cześć, witajcie. I chciałam bardzo z tobą porozmawiać ze względu na to, że masz w sobie kompetencje do komentowania wszelakich politycznych nadużyć wobec obywateli i obywatelek, ponieważ jesteś kobietą, jesteś migrantką, jesteś z Białorusi, ale z Białorusi walczącej. I to też ma znaczenie, bo jesteś nazywana, mogę to powiedzieć, ekstremistką. To też ma związek z tym, jaką sztukę robisz. No i oczywiście jesteś już uwikłana we wszelkie polityczne narracje, w które są uwikłane kobiety w tym kraju. Czyli w to, jak się postrzega nasze ciała, prawo nasze do nich i w jaki sposób postrzega się nasz głos. To jest bardzo ważne tutaj też słowo. Zresztą masz na sobie teraz w okolicy swojej tchawicy taki naszyjnik, który został ci podarowany, ale można uważam... Można zrobić ASMR. Tak, ale uważam, że powinno być więcej takich i na nim jest wypisany, no można powiedzieć taki zapis, tak? Zapis tego... Partytura. Partytura, dokładnie. Partytura tego, jak interweniujesz głosem w różnych sprawach. Tak, czyli partytura krzyku, bo ja przede wszystkim jestem artystką, a później już pomocową aktywistką. I moja droga właśnie zaczęła się od moich ambicji za postawienie sobie celu, żeby zostać uznaną polską artystką. Taki miałeś cel? Tak. Jak na to przyjechałaś? Początku, tak. I to w sumie wychodziło mi mniej lub bardziej od 2017 roku, od propozycji używania słowa Nowak zamiast uchodźca. Wtedy, kiedy tak naprawdę zaczęłam stosować media masowego przekazu tradycyjne jako formę do opowiadania o tym, co ja tak naprawdę robię, żeby poszerzać to grono odbiorców i odbiorczyń sztuki, które wtedy, nie wiem czy teraz się zmieniło, ale stanowiło 1% społeczeństwa. Więc moim takim impulsem właśnie była taka potrzeba spłaszczania komunikatu z tej sztuki współczesnej, konceptualnej, taktycznej, kto intermedialnej, kto jakby ma każdy różne definicje, na to, żeby właśnie taki zwyczajny suweren, suwerenka rozumiał, że aha, że to jest właśnie sztuka. No i praca za pracą dotarłam do momentu, w którym zaczęła się rewolucja w Białorusi w 2020 roku po sfałszowanych wyborach i moją formą odpowiedzi, wypowiedzi po tym, jak wróciłam z Białorusi, bo wydawało mi się ważne pojechać i oddać tam głos za Swietłanę. Cichanowską. Cichanowską, tak. No, była ta forma właśnie takiego używania swego głosu i zrobienia prostego gestu, w gruncie rzeczy konceptualnego, zamiast minuty ciszy, zrobienia minuty krzyku. I powtarzałam to w różnych przestrzeniach, czy to przed przedstawicielstwem Europarlamentu w Warszawie, w różnych innych przestrzeniach, a później w pewnym momencie i czasie znalazł się ten krzyk pod ambasadą białoruską i wtedy dzięki temu się rozszerzył i dotarł do wielu innych ludzi. No i od tej pory ta minuta krzyku jest takim efemerycznym pomnikiem gniewu, niezgody z jednej strony wychodzącej z takiej bezsilności, bezradności, a z drugiej strony wtedy, kiedy jest wykonywana przez setki osób, ma coś w sobie z empoweringu, czyli takiego wzmocnienia wszystkich głosów naraz. Ostatnio właśnie odbyła się minuta krzyku dla Palestyny, a wcześniej też była minuta krzyku dla Ukrainy. Wierzę w to, że jako my, jako artyści, artystki, jako też po prostu ludzie nieobojętni do tego, co się dzieje, do tej katastrofy wokół. Tak jak mówię, od jakiegoś czasu jesteśmy na Titaniku i po prostu moją rolą jako artystki jest grać do końca, czyli wydobywać z dźwięk, reakcję, uwrażliwiać ludzi na to, co się dzieje wokół. Więc ta minuta krzyku dalej trwa. I co ciekawe, pewnie już kiedyś słyszeliście, bo minuta krzyku dotarła chyba do wielu uszu i serc, jak to niektórzy mówią, i obudziła wrażliwość na to, co się działo w Białorusi, a teraz właśnie w Ukrainie czy Palestynie. I dla mnie właśnie zawsze jest ważne przy tym nie dość, że obudzić wrażliwość, to jeszcze móc zatrzymać ten czas dla odbiorcy, odbiorczyni na refleksję o tym, gdzie my jesteśmy, w jakim momencie naszego życia. No i tak to właśnie ten krzyk gdzieś tym echem się rozniósł się. tak, roznosi się. I jeżeli chodzi właśnie o ten krzyk, to też oczywiście otrzymuję i trudno mi też dlatego mówić, ale otrzymuję cały czas falę hejtu z różnych stron, bo krzyczę, bo nie noszę stanika, bo mówię to, co uważam, i to jest, jak ja to mówię, żyjemy w surrealistycznej rzeczywistości, bo inaczej nie mogę tego jakoś skomentować i znaleźć odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Ale też wiem, że każdy i każda, kto wychodzi poza szereg, dostaje w pewnym sensie po głowie. I ja jako artystka, można tak ująć, nie wiem, bo to jest trudne, żeby mówić za siebie, ale niektórzy mówią, że jestem artystką awangardową. To zawsze, czyli jest na przedzie. Tak, czyli na tej pierwszej linii, czyli właśnie już jest taki mój los. Widać cię i słychać cię, bo pamiętam, że równie mocne wrażenie, też zresztą się do tego odniosłaś, co twój głos, robiło to, że właśnie stoisz taka piękna z tym dekoltem odsłoniętym i tak się wkurzyłaś i bardzo mi się to podobało, że zrobiłaś akcję hashtag dekolty dla Białorusi. Może powiesz jeszcze o tym dwa słowa. Tak, bo w skrócie to się działo w dalekim 2021 roku. Tak, jest tylko dostałam, gorzej. No. Tak, falę hejtu za to, że nie noszę stanika. Nomen omen, dostałam ją od... Zapoczątkowała je polityczka z lewicy, więc to jest w ogóle surrealizm realistyczny do kwadratu. Więc właśnie to się wydarzyło i wtedy stwierdziłam, że ja jako artystka powinnam zareagować i odpowiedzieć na zasadzie akcja-reakcja, bo inaczej ludzie by zapamiętali ten krzyk jako po prostu, że jakaś baba się drze i pokazuje cycki, co jakby tak nie było, tak? Bo po prostu nie noszę stanika, byłam w sukni. I właśnie to się wydarzyło po tej fali hejtu, że postanowiłam zareagować i zwołałam inne dziewczyny, które mnie wspomogły i wykonaliśmy minutę krzyku, na której zamieściliśmy na dekoltach wszystkie firmy, które współpracują z reżimem, a ich niestety jest wciąż dużo. I jeżeli mówimy właśnie o kwestiach sankcji, to niestety cały czas ich brak. Ale to jesteśmy tutaj, żeby porozmawiać o sztuce i też o tym tak cały przynajmniej. Cały czas rozmawiamy. Tak jest. No też ja tak traktuję zawsze udział w takich wywiadach jako taki rodzaj wystawy, można powiedzieć. No bo się wystawiam. Tak, więc mogę też chętnie opowiedzieć, co ostatnio robię. Bo... Bardzo chętnie, tylko chciałabym, wiesz, też przedstawić cię w całej, że tak powiem, rozpiętości. Tak. I chociażby, no właśnie to, o czym rozmawiamy, to jest moment, kiedy Polska cię poznała jako polską artystkę, niech będzie tak, czyli swoje marzenie mogłaś zacząć spełniać, ponieważ między innymi za tę akcję dostałaś paszport polityki. No i też ważny był moment odbierania paszportu. Miałaś na sobie bardzo szczególną suknię. Nosisz suknię, tak jak w czasie krzyczenia, ale ta suknia była bardzo szczególna i była sztuką. Tak, była i jest sztuką. Mam nadzieję, że tak będzie. Ta suknia... Nosisz ją nadal zresztą. Na wernisażu teraz w Zamku Królewskim, niech nas widzą, też miałaś na sobie. Tak, jest to trudne zakładać tą suknię po raz kolejny, bo jest wpisany na niej ciężar, bo ta suknia składa się z portretów więźniów politycznych i w takim geście solidarności razem z Riskiem wykonaliśmy ją na okazję rozdania paszportów polityki, żeby około 4-milionowa ta publiczność, która ogląda TVN, na chwilę właśnie z powrotem przypomniała o tym, co się dzieje w Białorusi. Odczytałam wtedy list do więźniów politycznych, do ich rodzin i niezwykle wzruszające było i jest nadal to, że spotykam byłych więźniów politycznych, którzy są na tej sukni, którzy próbują siebie odnajdywać, którzy dziękują za to, co zrobiłam i którzy mówią, że będąc w więzieniu przez grypsery, czyli takie małe zapiski, przekazywali sobie nawzajem o tym informację, że jest jakaś dziewczyna, która krzyczy i która też ma na sobie ich portrety. I z perspektywy człowieka, który jest poza tym piekłem, mówię o więzieniu w Białorusi, o reżimie, który trwa i się niestety rozwija, bo liczba więźniów politycznych wzrasta. I będąc tutaj, trudno zrozumieć, czy to, co ty robisz, ma sens, czy to ma sens tylko dla ciebie i twojego ego, czy dla takiego właśnie pokazania się, przyciągnięcia uwagi, ale w momencie, w którym właśnie spotykasz tych byłych więźniów politycznych i którzy dziękują za to, to jest naprawdę niezwykle wzruszające. Zresztą też utworzyłam coś na kształt swojej własnej ekonomii, bo zdjęcie sukni z portretami więźniów politycznych sprzedaje jako dzieło sztuki i wtedy 30% od sprzedaży bezpośrednio daje rodzinom więźniów politycznych. Albo również jest wyprodukowany razem z Babulą, jedną z niezwykłych postaci. No właśnie, jeszcze Babula. Tak, bo niezwykłych postaci, którą spotkałam w trakcie właśnie takiego aktywizmu pomocowego, który już od 5 lat uprawiam, razem z partyzankami. No partyzantki i... to są osoby z twojej grupy, partyzantka. Tak, tak, tak. To jest, no już mamy też fundację, która właśnie składa się z 4 pracowniczek, które pomagają codziennie ludziom w takich czy to nie w okładkach, ale też takich prostych pytaniach dotyczących migracji, polityki migracyjnej, która no cały czas nie istnieje w Polsce i jest po prostu złożona na ręce trzeciego sektoru, niestety. Ale wracając właśnie do sukni, do ubioru, do ubrania, to właśnie można nabyć również szal ode mnie, który jest zrobiony przez taką wspaniałą babulę. I ten szal jest też również, składa się z portretów więźniów politycznych, co też jest takim elementem może dla kogoś niewidzialnym, ale ważnym. Jeżeli ktoś założy szal z portretami i z daleka to są tylko portrety, to zawsze to będzie pretekst do tego, żeby podejść do tego człowieka i się zapytać, co to w ogóle jest i na chwilę może wspomnieć o tym niewidzialnym, wciąż trwającym reżimie. Podchodzą do ciebie osoby? Pytają się czasem, jak to nosisz, ten szal? Tak, ale też co ciekawe, kilka osób, które nabyło ten szal i właśnie nosi, czasami się dzieli taką informacją o tym, że mają tą funkcję takiego właśnie nagłaśniacza, takiej tuby w opowiadaniu o tej, no niestety już nieistniejącej Białorusi, tematu białoruskiego, wolnej Białorusi. I to jest niby mała kropla, ale jednak ważna dla ludzi bardzo z Białorusi. A babula, jeszcze może mi powiesz dwa słowa, bo to też jest świetna inicjatywa. Tak, a propos obioru w kontekście tematu, w którym jesteśmy. I pomagania. Tak, to też. Tak, bo babulę poznałam wtedy, kiedy właśnie z partyzankami udzielałyśmy bezpośredniej pomocy ludziom zmuszonym do ucieczki. Babula uciekła z swoimi dwoma wnukami. Była zmuszona do ucieczki z Białorusi. Jej córka i zięć byli więźniami politycznymi. I w momencie, w którym pomagaliśmy z różnymi podstawowymi rzeczami tutaj na terenie Polski, w podziękowaniu ona wyciągnęła taki szal, który okazało się sama wydziergała i wtedy postanowiłam, że o fajnie, że trzeba zrobić właśnie coś na kształt marki dla niej. Zrobiliśmy tuning jej rzeczy wydzierganych z koziego puchu, a markę nazwaliśmy babula jako właśnie najczęstsze słowo, które się pojawia u nich w domu. No i tak właśnie ta babula istnieje i też właśnie idzie zima, więc zapraszam was serdecznie. Kto nie znajdzie, to proszę się kontaktować bezpośrednio do mnie. To jest właśnie taki gest, który można łączyć i spowodować to, że zakup tych pięknych i ciepłych ubrań przyda się komuś do realnej pomocy i przetrwania. To jest taka cegiełka po prostu. Tak, tak, tak. Ja bardzo szanuję takie cegiełki, bo myślę, że to jest też takie ustawianie osoby, która potrzebuje pomocy w pozycji sprawczości, wiesz. Tak, tak, że jest to jakaś partnerska wymiana. Ważna. Tak, to zdecydowanie. I tak, w dzisiejszym toczącym się patriarchacie, który cały czas i czas się powtarza, no właśnie, jest to niezwykle ważne. A jeszcze te kobiece robótki przecież były też przez patriarchat oceniane niżej niż to, co jest wytwarzane w inny sposób. Więc tutaj dodatkowo dajemy przytyczka w nos, jak te kobiece robótki doceniamy. Ty bardzo, moim zdaniem, ciekawie od lat pracujesz na tych kobiecych rolach. Miałaś wystawę w Zachęcie, która była taką, no można powiedzieć, rezydencją dosłownie, bo siedziałaś po prostu w Zachęcie w swojej pracowni. Tak jest, właśnie. W swoich sukniach, w swoich chyba takich kroksach, tak, śmiesznych, tak, żółtych. I miałaś tam sposób też na to, żeby robić szczególne portrety ludziom, albo raczej, żeby oni wybierali swój autoportret, tylko nie był to autoportret rysowany, nie była ta fotografia, tylko były to kamienie. Tak, autoportret, o właśnie tutaj zademonstruję, krzemienie, tak, to masz rację i historia właśnie wychodzi z tego, że po tych latach, proszę sobie wyobrazić, właśnie 4-5 latach takiego bezpośredniego pomocowego aktywizmu, który trwał pomimo symbolicznego aktywizmu, który uprawiałam za pomocą krzyku. I tych wizuali też, bo ubierałaś się na biało, czerwono-biało, to też jest ważne, tak, na flagę wolnej Białorusi. Tak, które jest zakazane i która wciąż budzi drgawki u sprawujących reżimu. Tak. Więc... No byłaś chodzącym symbolem, umówmy się. Tak, tak, w pewnym sensie tak. Albo memem, bo też memów dużo powstało. To się śmieję, ale to jest mój sukces artystyczny. To, że stałam się na tyle echem, że stałam się memem. Bo whatever works, jeżeli to działa jako forma przedłużenia i pamięci o Białorusi, to też jest fajnie. A wracając do zachęty, właśnie po tych latach takiego aktywizmu, bo przecież wydarzyła się wojna w Ukrainie i też przez 7 miesięcy mnie wywiało na polsko-ukraińską granicę. Utworzyłam tam grupę stewardesy pokoju, która właśnie pomagała w informowaniu ludzi. Trudno mi w to uwierzyć, ale jakby koordynowałam 80 osobami, 180 tysięcy osób około zostało jakby poinformowane, przywitane w taki sposób, jak myśmy to robili, a na dodatek właśnie też jeżeli chodzi o ubiór, to też RISK w geście takim solidarności zrobił takiego rodzaju uniformy z napisem właśnie informacja i też właśnie flagą ukraińską, białoruską, polską, bo dla nas było wtedy właśnie ważne w momencie, w którym niestety z Białorusi leciały rakiety, żeby powiedzieć, że my jesteśmy z wolnej Białorusi i Łukaszenka to nie jest Białoruś. No i właśnie, więc proszę sobie wyobrazić, trochę chaotycznie właśnie mówię, ale to też właśnie wychodzi z tego całego intensywnego życia, które było aktywistycznego, które uprawiałam. No i potem po prostu nadchodzi w pewnym momencie totalne wyczerpanie. Straciło się niespodziewanie partnera, chłopaka i ja wtedy byłam w totalnym jakby takim punkcie, że potrzebowałam się za coś uczepić, że potrzebowałam formy odnowy. No i wtedy właśnie pojechałam do przyjaciółki, która mieszka w Danii, dzięki której właśnie w jakimś cudownym kluczu znalazłam spokój w Krzemieniach. Więc proszę się nie śmiać, ale właśnie dla mnie to było takie ważne, że ja wróciłam z tej Danii, mówię, że teraz ja chcę mieć coś dla siebie. Zaparzałam kawę, jadłam z talerza z Danii i rozkładałam te krzemienie. No i to mnie właściwie w pewnym sensie tak uziemiło, powróciło do takiego, do tej potrzeby też odnowienia, a w zachęcie wtedy, kiedy bo ja dosłownie jakby miałam za dużo ludzi w domu na metr kwadratowy, bo jeszcze pomagam bratu i też inne osoby, które potrzebowały wsparcia, więc nie było miejsca na własny pokój z pracownią, więc dlatego będąc zaproszona na udział w wystawie w zachęcie zrobiłam i zaproponowałam mieć tam swój kącik, swoją pracownię. No i wtedy właśnie tak przebywając też z ludźmi, dla mnie to też była taka symboliczna forma powrotu bezpośrednio do świata sztuki, bo o ile dostałam paszport polityki, właśnie załączenie sztuki i aktywizmu i niby się to wydaje tak jakaś taka ważna rzecz i od tego momentu już trzeba sprzedawać pracę, już jesteś tym drogą artystką, no to w przypadku jakby kobiety jeszcze aktywistki, jeszcze z Białorusi, no to jednak niestety tak się nie do końca wydarza. Więc właśnie będąc w tej zachęcie, siedziałam i właśnie przebierałam te krzemienie. Właśnie to jest taki ASMR, trochę wam pokażę. No i byłam po prostu ciekawa kontaktu z człowiekiem, który przychodzi do galerii poprzez właśnie to pytanie, jakim krzemieniem ty jesteś. Więc też dlatego przyniosłam dzisiaj zapytać się ciebie, jakim krzemieniem jesteś. Wiesz co, muszę je obejrzeć dokładnie, ale na pewno chciałabym, żeby on był nakrapiany. Na pewno chciałabym, żeby miał nieregularny kształt, bo ja się taka czuję, dosyć nieregularna i nakrapiana. I żeby był ciekawy w dotyku, to znaczy, żeby miał co najmniej dwie faktury. I żeby był ciemno-jasny, ale żeby było więcej jasnego. Takie mam potrzeby. Bardzo myślę, że tutaj znajdziesz coś dla siebie, bo słuchacze, słuchaczki nie widzą, ale no właśnie... Ci, co na YouTubie, to dokładnie widzą. Takie, a, no właśnie, to są dokładnie takie kształty. Więc tak, to no takie... No i siedziałaś i przychodzili i wybierali kamienie i... Tak, przychodzili, wybierali kamienie. I gadali z tobą. Kamienie, rozmawiali, tak. To był powód do rozmowy też. Wiadomo, że opowiadania o sobie poprzez tak abstrakcyjną rzecz jak krzemień jest co najmniej ciekawe. No i tak później w wielkim skrócie też poznałam, jakby na nowo się spotkałam z moją obecną miłością. Więc można powiedzieć, że nie tylko jestem... Działam jako artystka teraz w przestrzeni aktywizmu, w przestrzeniach instytucjonalnych, ale też w przestrzeniach domowych, bo założyliśmy z Piotrem Adamskim, moim partnerem, zespół JP1. Znaczące. No bo JP2 już było, a no tak. My jesteśmy... Oczywiście. Po prostu Jana i Piotr, więc tak najłatwiej. W którym właśnie używamy szeptanych dwóch głosów i bas gitary. Rozumiem. Rozumiem już, dlaczego tak mówisz. Rzeczywiście robisz tę wystawę. Bardzo mi się to podoba. Jeszcze nikt mi nie zrobił sztuki w studio. Bardzo mnie to cieszy. Jeszcze kilku naraz na dodatek. Tak. A jeszcze właśnie tak spacerowałam do ciebie i mi się przypomniał wiersz, który właśnie w momencie zakochania się Piotra utworzyłam. No. Minuta krzyku z miłości ma 8 części, nieskończoność kości. Takie trochę haiku, trochę krótkie, a to też wynika z mojego przemyślenia, no. bardzo prostego, polegającego na tym, że zdałam sobie sprawę w momencie, kiedy się zakochałam, że minuta krzyku z powodu gniewu mogę ją wykonać na 3 części, a minutę krzyku z miłości mogę wykonać, myśląc o miłości, wykonać z 8 części. Wytłumacz mi. Że na 2 wdechy. A, rozumiem. Robię na przykład właśnie minutę krzyku z gniewu, czyli gniew powoduje większe wydobycie głosu i dłuższe, a miłość krótsze. I to jest w ogóle ciekawe do pomyślenia o tym, jak my jako ludzie nie potrafimy krzyczeć długo z powodu miłości, tylko że ten imperatyw wojenny bardziej walki, jest. Tak. Mm-hmm. Tak, no. Bardzo to jest w ogóle ciekawa twoja historia, też mam wrażenie. Teraz jesteś spokojna i szczęśliwa, mam nadzieję, szczęśliwsza przynajmniej, niż byłaś. A wczoraj, jak się przygotowywałam do naszej rozmowy, to zobaczyłam, słuchaj, twoją pierwszą okładkę Wysokich Obcasów. Pamiętasz, jaka to była? Tak. Papa Call Me? Tak, jeszcze tak, tam z papierem. Kiedy robiłaś wszędzie wszystko naraz. To ja. To ty. I to Papa Call Me, czyli właśnie Zadzwoń do mnie, papieżu. To było z takim transparentem, się pojawiałaś. Ale też robiłaś wtedy coś niesamowitego, czyli Miss. Wiem, że to było dawno temu, ale uwielbiam ten twój projekt. Tak. I dzisiaj oczywiście jesteś już, to ciekawe, w innym miejscu też dlatego, że pracujesz z głosem. Bardzo mocno z szeptem, z krzykiem. Mm-hmm. A zaczynałaś od takiego przepisywania wyglądu i, co ciekawe, wyglądu pięknej Polki, tak? No bo wybory Miss w teorii są wyborem najpiękniejszej, no właśnie, Polki. Co to w ogóle jest za konstrukt? Tak. Ja też trochę, żeby wytłumaczyć słuchaczom i słuchaczkom, moja metoda artystyczna polegała, przynajmniej do tej pory, na w takim wchodzeniu i hakowaniu przestrzeni, które nie są związane ze sztuką. Dokładnie. Też w związku z tym marzeniem o poszerzanie tego 1% odbiorców i odbiorczyń, żeby móc zwiększyć to grono. I właśnie wtedy przypomniała mi się pomysł wejścia do konkursów Miss, do Paszczy Lwa, zupełnie innej rzeczywistości. I żeby móc zwizualizować ten mechanizm niewidzialny, jakby swoją drogą, to jakby mam marzenie też do powrotu do tego projektu, bo on się nie skończył. Mimo, że już jestem za stara na udział w konkursach Miss, ale mamy setki godzin nagrań, w którym właśnie tam brałam udział. I marzy mi się na podstawie tego materiału zrobić komedię o patriarchacie. A komedię nie tylko, by się śmiać z organizatorów, którzy między innymi obiecują niewidzialne góry dla kandydujących, ale też, żeby się trochę pośmiać z siebie, z własnej właśnie takiej naiwności, bycia takim trochę Charlinem Chaplinem, który wchodzi, albo ja się fasolą, uważacie tak, który wchodzi do tego świata z szczerymi intencjami i co właśnie tam zyskuje, otrzymuje. A na potrzeby właśnie tego udziału w konkursach Miss też wtedy specjalnie byłam na diecie, żeby wejść i zobaczyć ten inny dziwny świat. Wtedy pobudką było to, że cały czas finał Miss Polski ogląda kilka milionów osób, Polek i Polaków, i nie znam nikogo, kto ogląda te konkursy, więc byłam po prostu ciekawa pójść trochę jak ekspedycja na Marsa do tego innego świata i zobaczyć, co tam się wydarzy, co tam się dzieje. I co ciekawe, też wtedy dowiedziałam się, że artystka, słowo brzmi źle i niekoniecznie kojarzy się z tym, co tak naprawdę robi. I to w ogóle wtedy właśnie powracamy do takiej podstawowej potrzeby o używanie feminatywów i dlaczego i co się w ogóle dzieje na tym świecie, skoro ja, wypowiadając na głos, że jestem artystką, dla kogoś niekoniecznie z tym kojarzona jest tym, co tak naprawdę robię. Cokolwiek to znaczy. Rozumiem. Więc... I też nie rozumiem, ale tak. Czyli przeszkadzało ci to w byciu kandydatką? Tak, bo to właśnie artystka, no nie wiadomo, kim jest ta artystka, nie? I co ona tak naprawdę robi. Więc to w ogóle ciekawe właśnie, że mi się to przypomniało a propos tych udziałów w konkursach Miss. No więc mam nadzieję też, że się uda pozbierać to na nowo, wraz też połączyć, zmiksować to z tym, co się wydarzyło za te ostatnie lata i wypuścić coś, co by też dało powód do śmiechu, bo ja mimo wszystko wierzę, że bez śmiechu nie ma rewolucji, że trochę ten humor jest nam potrzebny na tym Titaniku. I jak to mówię, że jestem, staram się być apokaliptyczną optymistką. I właśnie z tego hejtu robić coś śmiesznego, z tego jakby, który płynie na mnie, mieć dystans do tego i jednocześnie właśnie to jest moja siła, mam nadzieję. To jest twoja siła, ale to też nie jest tak, że to tylko jest pewien rodzaj mechanizmu survivalu, ten śmiech, ale ten śmiech też jest sposobem na dosłownie rozzbrojenie, no bo jeśli ktoś kieruje wobec ciebie, no właśnie, hejt, jakby jakąś agresję, a ty przekierowujesz to, jakby nie bierzesz tego, nie wchodzisz w te interakcje, tylko reagujesz z innego poziomu, no to ktoś czuje się no co najmniej głupio, tak? Tak, tak. Jeżeli a propos ubioru właśnie też w temacie mówimy, no to bezcennym doświadczeniem dla mnie był udział w świecie polityki. Aha. No właśnie, bo byłaś też kandydatką w sensie tak, parlamentarnym. Tak. No to jest, to było naprawdę bezcenne doświadczenie, co jakby już wtedy w pewnym momencie dziennikarze mówili, że ja jestem takim koniem trojańskim wyborów. No poznańskich. Poznańskich, ale na pewno na Podlasiu, ale też ciekawe to było to, że już wtedy na przykładzie mojego udziału w wyborach było widać, jak to wszystko nie działa. I też, i też właśnie z tej racji wtedy też na przykład powstał utwór muzyczno-polityczny z prośbą wyślijcie mnie w bagno. No właśnie to pamiętam. Tam, gdzie księżyc kradną z gniazd węży i węży urodzę wam księżyc. No i a propos uborów i śmiechu, to właśnie było to, że startowałam z Partii Zielonych na początku w wierze, że ten duch Josepha Beuysa, czyli artysty, społecznika niemieckiego, który założył Partię Zielonych, że jednak jak gdzieś tam będę takim kontynuacją tego. No i właśnie dlatego założyłam, na przykład znalazłam w kontekście ubioru coś takiego, co by przyciągało uwagę, czyli okulary asymetryczne, jedno okrągłe, drugie kwadratowe, suknię też zieloną. Widziałam, tak. Tak, i co ciekawe, że właśnie też powstały z tego między innymi mem taki śmieszny, podajcie się ziemianie, gdzie właśnie ja jestem tam narysowana właśnie w tych okularach, w tej zielonej sukni, więc to ciekawe, na ile można wzbudzać wyobraźnię w ludziach. No ty jesteś bardzo wyrazista. Każda, wiesz, twoja interwencja artystyczna, twoja odsłona, tak, bo używasz właśnie siebie też jako osoby, która gra rolę w swojej sztuce, tak? To, co masz na sobie. Właśnie te twoje zabawy z własnym wizerunkiem i z tym, jak cię inni mogą postrzegać. Tak jak powiedziałaś, że ciebie bardzo interesuje to, w jakie konteksty cię ludzie wkładają, tak? Jak na to reagują. No, ale reagują, nie? To znaczy, że coś tam się w nich uruchamia. Jeśli sztuka uruchamia, no to znaczy, że jest aktualna przynajmniej. Tak, albo też wzbudza wrażliwość, albo też jakąkolwiek reakcję. Nie mówią, nieważne co mówią, byle mówią. Ja akurat wolałabym, by się śmiali, ale też między innymi z tej racji jakiś czas temu zrobiłam stand-up dokumentalny Krzykucha. Krzykucha? Tak, Krzykucha, który właśnie opowiada w pewnym kluczu o tych wszystkich surrealistycznych realizmach, które mi się przytrafiają w moim życiu. Zresztą to dzięki Komunie powstał ten, Teatru Komuna powstał ten stand-up. I też zamierzam powrócić, go stuningować, bo cały czas widzę, że jest potrzeba właśnie na taką formę opowieści poprzez humor. Tego, co się dzieje i tego, co się przytrafia jako artystce. Jak czasem opowiadam bardziej szczegółowo, co po niektóre historie, to sama się dziwię, że w ogóle, że się one wydarzyły, że to jest rzeczywistość, że to są realia. Więc a propos tego wzbudzania i uruchomiania, to też taka ciekawostka, no bo ty widziałaś, bo byłaś na wystawie w Teatrze Dramatycznym, widziałaś tą partyturę, którą sprejuję w postaci 60 liter A. To ale powiedzmy, co to było też może. Tak. Znalazłam taką formę zapisu, takiego echa w dniach, w których nie muszę krzyczeć dosłownie i używać tego głosu. No to właśnie zapisuję i robię. No czasami jak to forma wygląda jako street artu, czasami jako takiej zapisu, takiej partytury. I właśnie to jest akurat taka partytura z dzisiaj, Krzyku. Zrobiłaś to teraz, rozmawiałam tak ze mną, widziałam. Tak, i to jest taka ciekawostka, że kiedyś sprzedałam jednej pani, która pracuje w korporacji, też 60 liter A, I powiedziałam, tak zaimprowizowałam, że o, jeżeli pani będzie chciała krzyczeć, a nie miała miejsca, gdzie krzyczeć, to niech pani se policzy, czy ja naprawdę te 60 liter tam zamieściłam. I niech to będzie może dla pani to taka forma krzyku. No co ona mi odpisała po kilku dniach, że wow, że to działa i że to jakoś ją uspokoiło. I więc to już chyba przechodzimy do innego zagadnienia, które jeszcze nie dotknęłam, ale myślę, że chodzi wokół i będzie na czasie, jest arteterapię, czyli jak za pomocą sztuki właśnie znajdywać te formy spokoju, uspokojenia w dzisiejszych niepewnych czasach. No tak, na jakiejś części tego Tytanika. Tak jest. Który tonie, żeby sobie znaleźć przyczółek. Tak jest, dokładnie tak. Wygodny. Tak, no. Tak jest. No więc i tak to właśnie mogę jeszcze na tej wystawie, w której obecnie dzisiaj jesteśmy, mogę wam jeszcze opowiadać, oprowadzać o różnych pracach. Ale jesteś i też na wystawie w Zamku Królewskim. Byłam na wernisażu jako uczestniczka właśnie z sukni składającej się z portretów więźniów politycznych. I może, mam nadzieję, też będzie tam performance, na który będę mogła was zaprosić. Więc zapraszam serdecznie też do obserwacji mediów społecznościowych. Tak. Głównie jestem, tak, która jest też ekstremistyczna, bo reżim białoruski, czyli Łukaszenka, uznał, że wszystkie moje osobiste, prywatne media są wpisane na listę ministerstwa jako ekstremistyczne. Czyli co to znaczy, że jeżeli jesteś w Białorusi albo i obserwujesz moją stronę, to znaczy, że możesz zostać zatrzymana i uwięziona na 15 dni. Więc taka surrealistyczna rzeczywistość, która wciąż trwa niestety i tak. Jakoś trzeba znaleźć sposób, jak z nią żyć, funkcjonować ciągle mając wiarę i nadzieję, że to się zmieni. Bo więźniarki polityczne to też jest ważna grupa. Są więźniowie i więźniarki polityczne. Tak. I one też, mnie to szczególnie, powiem ci, porusza jako osoby, która zajmuje się tym, jak ludzie sobie radzą w najtrudniejszych, najgorszych momentach i sytuacjach, jakie ich w życiu mogą spotkać, że kobiety też teraz w Białorusi starają się pokazywać, że są wolne, że są godne, że nie są ofiarami też tym, jak wyglądają. Tak. No i też ta historia rewolucji białoruskiej, która wyszła po fałszowanych wyborach z tak naprawdę grupy kobiet. Miałam zaszczyt poznać jedną z nich i serdecznie pozdrawiam. Grupy kobiet, która właśnie wyszła z białymi kwiatami, żeby w geście protestu i sprzeciwu delikatnie, ale na tyle, ile potrafią pokazać swoją obecność. Oczywiście to jest na początku, wydaje się, że to było echo i inspiracja z goździkowej rewolucji, która się odbyła w Portugalii, ale niestety się nie udało w odróżnieniu od portugalskiej, wykonać tej rewolucji. I teraz kobiety z białymi kwiatami z Białorusi trwają, wydaje się, w takim zawieszeniu i w takiej nadziei na to, że się wydarzy zmiana. Ale no teraz niestety nic nie pozostaje, jak Pamiętać, być cały czas tym głosem, nawet jak on jest cichy. Być tym przypomnieniem dla świata zewnętrznego, że cały czas jest ta nadzieja i jest noszona ta nadzieja w ludziach marzących o wolną Białoruś, którzy są rozproszeni po całym świecie i którzy marzą o chociażby tym często takich banalnych rzeczach, żeby ta biało-czerwono-biała flaga znalazła się równie na równi z innymi flagami. Tak, a nie była powodem, żeby kogoś uznać za ekstremistę i myślę, że to warto podkreślić, że to, że ty się ubierałaś w ten sposób, że byłaś tym chodzącym symbolem przez tyle lat, to nie było tylko tak, że to było wyraziste artystycznie, to było bardzo politycznie niebezpieczne, bo za każdym razem, kiedy służby identyfikują kogoś, kto tak wygląda, to nie jest dla nich moda, to jest dla nich przestępstwo. Tak, i też ta biało-czerwono-biała suknia, ona wyszła z mojej potrzeby powtórzenia gestu kobiety, która wzięła udział w protestach w 2020 roku. Była w sukni weselnej, którą właśnie takim czerwonym sprayem nasprayowała i zrobiła z tego biało-czerwono-białą suknię, za co odsiedziała w więzieniu swój wyrok. I to jest też forma, dla mnie była i potrzeba opowiedzenia o tak abstrakcyjnej rzeczy dla polskiego społeczeństwa i też zagranicznego, bo to jest chyba trudne do zrozumienia, nie? Że cały czas, jak mówię moim kolegom i koleżankom, których poznaję ze świata sztuki, nawet za granicą, to mówią, że często, że to nie jest niezrozumiałe dla nich, jak to w ogóle jest możliwe, że ktoś posiadając flagę biało-czerwono-białą właśnie może być wsadzony do więzienia tylko z tego powodu. Tak, to jest ten realny surrealizm, z którym się też musisz konfrontować, o czym wspomniałaś. Tak jest. Bardzo ci dziękuję za rozmowę i za to, że jesteś wspaniałą ekstremistką z poczuciem humoru, piękną i mądrą, ze swoim krzemieniem, jakimś na pewno magicznym albo kilkoma. I dzięki, że przyszłaś o tym popowiadać, a ja muszę teraz wybrać ten krzemień, co mnie uziemni, mam nadzieję. Tak jest. Dzięki. Dziękuję.